danse tulumba izye jilenga na mapinde mwami wesu mwe mwami jilenga wanyika akubumne nyonse tulumba izye jilenga na mapinde mwami wesu mwe mwami jilenga wanyika akubumne Ajinga no, ajinga.